Luize no tuwazi tisamfumo. Fumu Yesu kulizulu kani. Betu, kulizulu betu mamvingila. Kalinga Yesu, mema ukumaka sahiba. Enza bichu enza. Sana majulu. Sana majulu atati. Nine botu kenda momu. Kuyuke jalelo mba wiye ovaleza wabibumbo. Abele zake tuku.